kamisika kapo na lingio kapo nanga shemio ye kapo ningo mobali ne abandaka kapo nanga shemio pombela kapo ningo na se ya mote mama mama kapo nanga shemio sengeli walota kangata na ndoto Kapu, susi ya lakinza tokiro, mwaena roba ezalite mama.